Jaka muzyka? To będzie muzyka, to będą właściwie piosenki jazzowe, około jazzowe też polskie piosenki, zaaranżowane przez naszego wspaniałego aranżera Artura Jurka z Gdańska. Będzie śpiewała Joanna Knitter. Czyli na co dzień wokalistka zespołu Przemka Dajakowskiego. Również. Tak, również. Już jedną płytę zresztą na koncie mamy z orkiestrą Wojciecha Rajskiego. To jest płyta kolędowa, która się ukazała przed świętami Bożego Narodzenia. Janusz Mackiewicz z nową płytą zespołu Electricity, zatytułowaną Depth of Focus. Muzyka z tego albumu jeszcze teraz w trójce. Tytułowy utwór, jeśli pozwolisz na zakończenie naszego spotkania. Bardzo proszę. Dziękuję zatem za spotkanie, za rozmowę. Słuchamy. Tak się kończy nowy album zespołu Electricity. We'll be right back. Depth of Focus. Tytułowa kompozycja Janusza Mackiewicza z nowej płyty zespołu Electricity. Janusz Mackiewicz był gościem Trójki. Na tej płycie gra na gitarze basowej i minimungu. Na gitarze Marcin Wądołowski, na ksylosyncie, czyli takim elektronicznym wibrafonie, Dominik Bukowski. Na perkusji, instrumentach perkusyjnych Grzegorz Sycz i jako wokalista w utworze otwierającym tę płytę Eric Allen, jako lektor właściwie bardziej niż jako wokalista. Nowy album zespołu Electricity, Depth of Focus. Serdecznie i mało obiektywnie Państwu ten album polecam. A że jesteśmy mniej więcej w połowie naszego spotkania, to czas na ten sygnał. Boss od B do S. Strung up at your city gates. saints and sinners is train. Carries losers and worse is train. Carries whores and gamblers is train. Carries lost souls. I said this train. Carries broken hearted this train. Thieves and sweet souls departed this train. Carries fools and kings on this train. Dziś w naszym alfabecie od B do S Bruce Springsteen z płyty Magic z 2007 roku, czyli sprzed 10 lat, Last to Die i Land of Hope and Dreams. Utwór, który grali wielokrotnie na trasie Reunion, pojawił się po raz pierwszy na płycie oficjalnej na tym koncertowym zestawie z Nowego Jorku w 2001 roku. No i wersja studyjna dopiero na płycie Wrecking Ball w roku 2012. Zerkam na stronę brucespringsteen.net. Tam na razie bez zmian, jeśli chodzi o jakąkolwiek aktywność koncertową Bruce'a, ale za to, kiedy zerkam na stronę springsteen.pl, czyli stronę polskich fanów Bruce'a, Blood Brothers Poland, tam nie dość, że nowa odsłona tej strony i nowa wersja, to także najnowsze informacje o tym, jak aktywni są członkowie E Street Band. Proszę sobie wyobrazić, że Gary W. Talent, czyli basista Bruce'a, jedyny członek zespołu, który pojawił się na wszystkich koncertach w ciągu tych 40 kilku lat już, oprócz Bruce'a oczywiście, w ciągu tych 40 kilku lat zespołu, przyjeżdża do Europy promować swoją płytę solową Break Time. Tak, są daty. I także Little Steven, czyli Steven Van Zandt, jego Disciples of Soul także pojawią się na koncertach w Europie. Tu trasa zaczyna się 9 czerwca w Szwecji, a kończy 5 sierpnia w Norwegii. Zatem pod nieobecność na trasie koncertowej Bruce'a i E Street Band fani mogą zobaczyć w akcji jego kompanów. A to wszystko można także znaleźć na polskiej stronie fanów Bruce'a Springsteena springsteen.pl, którą Państwu nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni mało obiektywnie o tej porze polecam. A skoro już mowa o koncertach, to już za kilkanaście godzin w Warszawie, w Teatrze Muzycznym Roma na scenie nowej w ramach cyklu Dobry Wieczór Jazz. Kolejny koncert któremu patronuje opiekun artystyczny całego cyklu Krzysztof Herdzin. A to będzie koncert szczególny, ponieważ to będzie także premiera winylowej edycji płyty, którą znamy już bardzo dobrze. Płyty Something Personal. A na scenie pojawi się Paweł Kaczmarczyk i jego Audio Feeling Trio. We'll be right back. Mr. Blacksmith. Tak się zaczyna płyta Something Personal. Na razie z kompaktu, ale już wkrótce także z płyty winylowej, bowiem premiera winylowego wydania tego albumu już dziś w sobotę, 8 kwietnia, z tej okazji koncert w cyklu Dobry Wieczór Jazz w Teatrze Roma w Warszawie. Paweł Kaczmarczyk, Audio Feeling Trio. Płyta nagrana jeszcze z Maćkiem Adamczakiem na kontrabasie. A teraz to Paweł Kaczmarczyk, fortepian, Dawid Fortuna, perkusja i Kuba Dworak, kontrabas. W takim składzie można się spodziewać panów na scenie Teatru Roma w Warszawie w sobotę 8 kwietnia. A skoro już jesteśmy przy koncertach, tak, to wróćmy do wydarzeń, które miały miejsce 1 kwietnia, czyli dokładnie w 55. urodziny Trójki. Ale świętowaliśmy te urodziny nie tylko przy Myśliwieckiej 357, koncertami Gaby Kulki i Edyty Bartosiewicz. Otóż świętowaliśmy te urodziny trójkowe także w ramach festiwalu Jazz z Wami. Festiwalu, który został objęty patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia. Tym razem w Sokołowie Podlaskim, w Sokołowskim Ośrodku Kultury, odbył się koncert Niki Lubowicz i jej zespołu. Nika w znakomitej formie wokalnej, w takiejż samej formie instrumentalnej jej zespół, Dawid Lubowicz na skrzypcach, Krzysztof Lęczowski na gitarze, Marcin Murawski na perkusji i Marcin Murawski na kontrabasie i Sebastian Kuchczyński na perkusji. O, właśnie, tak to powinno brzmieć. Muzyka z płyty Nika's Dream, ale nie tylko na tym koncercie, również piosenki Agnieszki Osieckiej, no i na zakończenie bis, solowy bis przy fortepianie Lately Stevie'ego Wondera w wykonaniu Niki Lubowicz. To był piękny wieczór kolejny festiwalu Jazz z Wami, a kolejne przed nami takie spotkania, ale to wszystko mogą Państwo sprawdzić sobie na stronach internetowych trójkowego festiwalu. A muzyka? Muzyka dziś z płyty Nika's Dream, tej z 2015, debiutanckiej płyty Niki Lubowicz. Dwie kompozycje przed nami. Part of Life i Still Love. Thank you.

I can't believe it, but it's real. Dwa utwory z debiutanckiej płyty Niki Lubowicz. Part of Life i Still Love, oba do słów Marii Elboguckiej. Najpierw kompozycja Niki Lubowicz, a potem Krzysztofa Lęczowskiego. Czas się żegnać. Nasze spotkanie w audycji mało obiektywnie dobiega końca. Obiecałem na początku, że wrócimy jeszcze do tej płyty. Zatem to właśnie na zakończenie. Dominik Miller z albumu Silent Light. Mariusz Owczarek, dziękuję Państwu za dziś i do usłyszenia z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie. Thank you. Czarna noc. Oh.